ہے صاحب عزت ہے باعث برکت غوث پاک ہے صاحب عزت غوث پاک ہے باعث برکت غوث پاک نظر کرم خدا غوث پاک ہو ہم پہ عنایت غوث پاک ہو ہم پہ عنایت غوث پاک کمزور کی طاقت غوث پاک مجبور کی راحت غوث پاک ہو میری شفاعت غوث پاک دلوائی جنت غوث پاک ہو میری شفاعت غوث پاک دلوائی جنت غوث پاک دو شوق عبادت غوث پاک دو ذوق تلاوت غوث پاک عصیان سے ہو نفرت غوث پاک نیکی کی دولت غوث پاک سرکار کی الفت غوث پاک دو اپنی محبت غوث پاک دو اپنی محبت غوث پاک اے ماہ ولایت غوث پاک دو اپنی محبت غوث پاک اے ماہ ولایت غوث پاک دو اپنی محبت غوث پاک سرکار کی الفت غوث پاک سرکار کی الفت غوث پاک نیکی کی دو الفت غوث پاک بدیوں سے ہو نفرت غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو غوث اعظم رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جلوہ اسی میں دکھا میرے غوث الاعظم ماجد دیکھو یہ امیدت کے جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، ایک عجیب اپنے سر کو جھکا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جانیوں پر نگاہیں۔